dwójki, 5 trójek i 2 zera. Radio Nawigator Trójki. Na zegarach już 16, więc w programie Trzecim Polskiego Radia pora na wiadomości. Justyna Mączka, zapraszam. Ostrzeżenia hydrologiczne wciąż obowiązują, ale sytuacja powoli się uspokaja i zmniejsza się zagrożenie podtopieniami. 5-letnia dziewczynka uratowała swoją mamę, dzwoniąc pod numer 112. Seul potwierdza to, Amerykanie wyłożą $1 miliard na system antyrakietowy, który ma chronić przed Koreą Północną. Na Dolnym Śląsku zagrożenie trzeciego stopnia. Podobnie w Świętokrzyskiem. Dwójka nadal obowiązuje w Łódzkiem i Opolskiem. Po intensywnych opadach deszczu stan wody na wielu polskich rzekach jest podwyższony. Na Wiśle i Odrze wezbrała fala, ale według ekspertów w tej chwili nie stwarza już zagrożenia powodziowego. Anna Adamowicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zapewnia, że strażacy czuwają nad bezpieczeństwem osób przebywających na terenach, gdzie mogą wystąpić podtopienia. Ta fala przemieszcza się i oczywiście będzie powodowała wahania stanu wody, ale w tej chwili nie ma tutaj zagrożenia powodziowego. Tam, gdzie lokalnie jest to potrzebne, strażacy interweniują i pomagają wypompować wodę, pomóc mieszkańcom tam, gdzie jest zagrożenie. Nie hydrolodzy uspokajają, pogoda jest coraz lepsza, więc sytuacja na rzekach poprawia się. W serwisie Trójki teraz o małej bohaterce z Białegostoku. 5-letnia dziewczynka zadzwoniła pod numer 112 i w ten sposób pomogła swojej mamie. Zapłakane dziecko poinformowało operatora numeru alarmowego, że mama zasłabła, a nikogo więcej nie ma w domu. Wszystko dobrze się skończyło. Posłuchajmy. Podejdź do mamy, dobrze? A ja zaraz będę powiadamiała karetkę. Dobrze? Nie rozłączaj się. Bo nie wiem, czy oddycha, ale się rusza trochę. Rusza. I się na ucho i mocno. Ucho bolało i głowa. Osobą zgłaszającą jest 5-letnia dziewczynka. Kierownik Centrum Powiadamiania Ratunkowego Krzysztof Hryniewicki. Operator numerów alarmowych od razu zaczął uspokajać dziewczynkę. Udzielał wskazówek, jak udzielić pierwszej pomocy, aż do momentu przyjazdu na miejsce zgłoszenia zespołu ratownictwa medycznego. Mamo, powiedz głośno. Mamo, nie odpowiada mama. Mamo! Mamo! Nie słyszycie mama, tak? A powiedz, mama leży na ziemi? Cały czas sprawdzała, czy mama oddycha, mówiła, co się dzieje na miejscu i bardzo współpracowała z operatorem numerów alarmowych. Ta postawa jest bardzo odpowiedzialna i należy ją nagłaśniać. W województwie podlaskim od kilku lat jest organizowany konkurs dla dzieci pod hasłem 112 ratuje życie. W ten sposób najmłodsi dowiadują się, że jest numer, pod który można zadzwonić, gdy dzieje się coś złego. Waszyngton, ale też Seul są coraz bardziej zaniepokojone nastawioną na zbrojenie agresywną polityką komunistycznej Korei Północnej. Między innymi dlatego na Półwyspie Koreańskim powstaje system obrony antyrakietowej. Ma kosztować $1 miliard, a Seul potwierdził właśnie, że tę sumę wyłożą Amerykanie. W rozmowie telefonicznej ustalenie poprzedniej amerykańskiej administracji potwierdził obecny doradca Białego Domu do spraw bezpieczeństwa Herbert Raymond McMaster. W Korei Południowej rozpoczął się montaż amerykańskiego systemu, który według władz w Seulu i Waszyngtonie stanowi odpowiedź na rosnące zagrożenie ze strony Korei Północnej. W sobotę komunistyczna północ dokonała kolejnego testu rakietowego. Według źródeł amerykańskich próba zakończyła się niepowodzeniem, a testowano rakietę średniego zasięgu. We czwartek w wywiadzie dla agencji Reutera prezydent USA Donald Trump zasugerował, że to Seul powinien ponieść koszt instalacji systemu. Raymond McMaster potwierdził, że za system TAT zapłacą Stany Zjednoczone, a wypowiedź prezydenta Trumpa dotyczyła ogólnego kontekstu i oczekiwań Amerykanów dotyczących współpracy z sojusznikami. Tymczasem sytuacja na Półwyspie Koreańskim wciąż pozostaje napięta, w szczególności ze względu na kontynuację przez północ testów rakietowych i obecność w regionie dodatkowych sił amerykańskiej marynarki wojennej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. I na koniec serwisu Trójki przenosimy się jeszcze w Beskidy. Tylko 14 z blisko 50 zawodników zdołało ukończyć 100 milaka. Ekstremalny bieg rozgrywany na dystansie ponad 170 kilometrów. Zawodnicy rozpoczęli zmagania w piątek. Na pokonanie trasy mieli 48 godzin. Wielkim zaskoczeniem był świetny wynik kobiety Anny Witkowskiej, mówi organizator biegu Michał Kołodziejczyk. Arek Kondas, który wygrał drugi raz z czasem prawie identycznym jak w zeszłym roku, co przy tych warunkach, jakie były dzisiaj, no jest nie lada osiągnięciem. Natomiast Ania no prawie złoiła wszystkim facetom skórę, więc była trzecia i podejrzewam my wszyscy, że gdyby to trwało troszkę dłużej, może 10, może 15 kilometrów, no to różnie by to się mogło skończyć i możliwe, że Ania by to wygrała, bo była strasznie zacięta i zdeterminowana. A trasa biegu wiodła z Zawoi przez Babią Górę, Pilsko, Pasmo Rycerzowej, Baranią Górę i Skrzyczne do Bielska. Kończymy serwis Trójki, na kolejny zapraszając o 17. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Zapowiada się zimna noc i chłodny pierwszy dzień maja. W nocy na wschodzie możliwe przymrozki do minus 2 i tam też możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Jutro od 10 stopni na północy do 15 stopni na południu. Miejscami będzie słonecznie na zachodzie i północy bez opadów. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W spadku po PRL odziedziczyliśmy nieufność do świąt państwowych zawłaszczonych przez system. Oduczyliśmy się też spontanicznego świętowania. Czy wobec tego potrafimy dziś obchodzić święta państwowe? Czy umiemy znaleźć odpowiednią formułę dla świątecznego wyrażania naszego patriotyzmu? O tym rozmawiać będę z naszymi gośćmi, Janem Ołtakowskim, dyrektorem Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Maciejem Szymczakiem, specjalistą od rekonstrukcji historycznych. Zapraszam, Klub Trójki, 3 maja po godzinie 20. Pierwszej. Grzegorz Górny. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Smukłe, ale wytrzymałe robią wrażenie w towarzystwie. Chcę ich numery. Numerek to ty masz na jutro do lekarza. Ja mówiłam o nowych smartfonach Lenovo dla duetów Play. Mają duży ekran, to będziesz dobrze widział. I świetną pamięć. A ja tam wolę, jak one mają słabą pamięć. Ty powinieneś wybrać starszy model. Ty też przejdź do Play jak Renata Kaczoruk i Kuba Wojewódzki i wybierz formułę duet dla dwóch osób z dwoma smartfonami Lenovo K5 za jedyne 85 zł miesięcznie. Szczegóły na play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem łosoś świeży patroszony jakość z natury Carrefour ma kosztować 29,99 za kilogram, a białe szparagi 6,99 za pęczek. Oferta ważna do wtorku 2 maja. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Chcesz, żeby stawy działały jak dobrze naoliwione? Rozruszaj stawy na wiosnę z Artresanem. Tylko teraz Artresan Optima 90 kapsułek, suplement diety w super cenie 29,99. Szukaj w aptekach. Sugerowana cena detaliczna. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dziękuję, że Państwo zostali ze siestą na jej drugą odsłonę. W Trójce Marcin Kiedryński. I cóż, my tę naszą kolejną część już tradycyjnie mamy znacznie bardziej spokojną, wyciszoną, czułą. I nie sądzę, by Państwa ten muzyczny wybór na początek zdziwił jakoś szczególnie. Strange dear, but true dear, when I'm close to you dear, the stars fill the sky, so in love with you am I. Without you, my arms fold about you. Mysterious. the night when you first were there. To oczywiście był fragment śpiewnika Cola Portera, co jest oczywiście ważne, bo Cole Porter pisał piosenki niedościgłe i w dodatku robił to zupełnie sam, co w owych czasach nie było wcale takie oczywiste. To jeszcze tylko Irving Berlin potrafił, a pozostali panowie zawsze mieli współpracowników. Nie wiem, Richard Rodgers, Lawrence Hart, czy George i Ira Gershwinowie, czy Kearney Hammerstein. Natomiast oczywiście to jest ważne, że Cole Porter, ale przede wszystkim ważne, że Ella Fitzgerald. Między naszymi ostatnimi spotkaniami, między ubiegłą a dzisiejszą niedzielą, minęła nam 100. rocznica urodzin Elli. Niedawno obchodziliśmy wszyscy, świętowaliśmy 100-lecie urodzin Edith Piaf i Billie Holiday i czekaliśmy na ten czas z Ellą, wiedząc, że pojawi się nieuchronnie mnóstwo kapitalnych płyt. One jeszcze przed nami. Ten pierwszy album typu 100 utworów na 100-lecie, on już, trudno powiedzieć, album, box, on już jest, proszę się rozglądać, ale w zapowiedziach są wznowienia właściwie wszystkich najważniejszych dzieł wielkiej Elli. To by pani Wisławie sprawiło ogromną przyjemność, nawiasem mówiąc. Więc i my dzisiaj do Elli sięgniemy w tradycyjnym siestowym tryptyku i teraz temat, czy też raczej temat w znaczeniu motyw, znaczenie właśnie, za którym tęsknimy ogromnie. Nie tyle temat muzyczny, co te słowa tak bardzo nam chyba o tej porze roku bliskie, prawda? Thank you. and the cotton is high. Your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. Why? Of these mornings, you gonna rise up singing. Yes, you spread your wings and you take to the sky. But till that morning, there's nothing can harm you. Yes, with daddy and mommy standing by. And the living is easy. Oh, Betty Susan, fish are jumping, oh, yeah. And the cotton is high. Oh, your daddy's rich. And your ma is good-looking. So hush, little baby. Oh, yeah. Baby, don't you cry. Teraz już rzadziej, ale zdarzało mi się spotykać takich trójkowych słuchaczy, którzy pytali się mnie, nie wiedzieli czemu mnie akurat. Może dlatego, że stanąłem im na drodze. Wie pan, od czego właściwie powinienem słuchać, zacząć słuchanie jazzu? Takie padało pytanie. No i ja wtedy, wbrew pozorom, nie polecałem im mojego ukochanego Pata, czy Branforda, czy nawet wczesnego, środkowego, czy późnego Milesa, ale mówiłem, żeby sięgnęli po właściwie dowolną płytę duetów Ellie i Louisa. Jeśli uznają, że to słabe i paskudne, to raczej nie ma dla nich nadziei. Ale szczerze mówiąc, nie wierzyłem, żeby ktokolwiek tak właśnie sądził. Przynajmniej ktokolwiek o zdrowych zmysłach. Ta muzyka ma już ile pół wieku i więcej i wciąż nam świat rozświetla i jakoś czyni lepszym. Ella jest wciąż z nami, ale wyłączamy stare radio, bo to są nagrania z lat 80. Rzadko do nich sięgamy. Nie wiem czemu. Może dlatego, że są tak intymne. A mi się zawsze wydaje, że państwo nas słuchają tak z konieczności w samochodzie, gdzieś między niedzielnym rodzinnym obiadem a wizytą w supermarkecie, a w samochodzie się wytraca gitara. I wtedy już by nic prawie nie było słychać, bo to są duety Ellie Fitzgerald i Joe Passa, czyli na struny głosowe i 6 strun gitary. Lata 80. i taki świetny gangsterski troszkę temat. You had plenty money, 1922. You let other people make a fool of you. Why don't you do right like some other men do? get out of here and get me some money too. You're sitting down wondering what it's all about. If you ain't got no money, they will put you out. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. You had prepared 20 years ago, you wouldn't be wandering now from door to door. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. Ella Fitzgerald i Joe Pass, lata 80. My do Ellie będziemy w tym roku sięgać bardzo często, wyglądając chciwie tych publikacji z okazji jej stulecia. Ale teraz sięgnę do płyty, którą wydano na 90. urodziny Ellie. We All Love Ella. Mnóstwo tam było fantastycznych postaci. I ja może taki tradycyjny nasz siestowy tryptyczek ułożę i zacznijmy od damy, której tak mi brakuje. Pani Unforgettable. Natalie Cole i temat, który z Ellą już od zawsze i na zawsze będzie związany. A tisket, a tasket, a brown and yellow basket. Well, I wrote a letter to my mommy. On the way I dropped it, I dropped it, I dropped it. Yes, on the way I dropped it. A little girlie picked it up and she put it in her pocket. She was trucking on down the avenue without a single thing to do. She went a peck pecking all around, then she spied it on the ground. She took it, she took it, my little yellow basket. And if she doesn't bring it back, I think that I will die. yellow basket. Won't someone help me find my basket and make me happy again, again? Was it blue? No, no, no, no. Was it green? No, no, no, no, no, no, no, no. Was it water? Oh, that's not fair. Natalie Cole z płyty dla Ellie Fitzgerald na jej 90. urodziny. Zanim doczekamy się tych albumów świętujących stulecie, to jeszcze z tamtej sesji Michael Bublé. Be wise, be smart, behave. My heart, don't upset your car when she's so close. Be soft, be sweet, but be discreet. Don't go off your beat. She's too close for comfort. Too close for comfort. Please and not again. Too close to know just when to say when. Be firm, be fair, be sure, beware. On your guard, take care. While there's such temptation, one thing leads to another. Too late to run for cover. She's much too close for comfort now. Comfort, please, and not again. Too close to know just when, to say when. Be firm, be fair, be sure, beware. On your guard, take care. When there's such temptation, one thing leads to another. Too late to run for cover. She's much too close for comfort now. One thing leads to another. Too late to run for cover. She's much too close for comfort now. She's too close. Way too close. Z płyty We All Love Ella, naczelny lovelas około jazzowego świata Michael Bublé postanowił kruszyć serca niewieście tą słodką bosanową, wyrafinowaną trzeba przyznać, która zupełnie niepostrzeżenie się zmieniła w swing. Się nawet nie zorientowałem kiedy. Z tej sesji jeszcze jeden, ostatni temat, to jest Diana Krall i przy fortepianie Hank Jones. Stars shining bright above you, night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say 99 and kiss Just hold me tight and tell me you miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear, still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear, just saying this. Till sunbeams find you, sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Diana Krall, Hank Jones w hołdzie dla Ellie Fitzgerald. A nowy album Diana Krall już w przyszłym tygodniu, przynajmniej teoretycznie, no bo u nas jest nieustannie trwająca majówka, więc jak te nowe płyty będą teraz docierać do sklepów, trudno powiedzieć, ale oczywiście jak tylko będę miał nową Dianę, to się z Państwem tą muzyką podzielę. Ella Fitzgerald miałaby dzisiaj 100 lat, a konkretnie skończyłaby 25 kwietnia. I tak wiele wokół tego było zamieszania, słusznie zresztą jak najbardziej, że umknęła nam rocznica dzień wcześniej, 24 kwietnia. Ale tak między nami mówiąc, to jest rocznica, którą ja w ogóle wypieram. Wypieram ją kompletnie, bo to jest dziewczyna, w której trochę się podkochiwałem. I pamiętam, jakby to było dosłownie wczoraj, kiedy oglądałem najpierw w telewizji, potem na DVD kupiłem sobie płytę i koncert z ogrodu przydomowego w Malibu z okazji 40 urodzin. A tymczasem w zeszłym tygodniu, 24, ta dama skończyła lat 75. I nie żebym jej chciał to wypominać, tylko po prostu nie mogę w to uwierzyć, bo między tym koncertem na 40 a tą datą sprzed paru dni jakby dosłownie chwila minęła. Czego nas to uczy? Niczego miłego chyba. Ale sięgnijmy po muzykę, bo ona nas zawsze ocali. Tak. 75. urodziny Barbra Streisand z ubiegłego tygodnia to jest data, na którą ja się po prostu nie zgadzam. Nie będziemy już o tym więcej mówić. Ale Barbra, powróć jeszcze niejednokrotnie oczywiście, to był temat, który Jerry Goldsmith skomponował do filmu The Russia House. I my wielokrotnie go tutaj słuchaliśmy. W oryginalnym wykonaniu to była Patty Austin i na saksofonie Branford Marsalis. A tutaj w trudne buty, niewygodne Branforda, musiał się jakoś zmieścić Chris Botti. I od razu sobie pomyślałem, że kiedy wspomniałem Michaela Bublé jako naczelnego Lovelasa świata około jazzowego, co może mu trochę pochlebiłem, bo nie wiem, czy jednak Chris tutaj by w Cuglach nie wygrał. No, zgódźmy się, że miejsce na podium jest dla obu panów. I już miałem na końcu języka, że teraz trzeci na tym podium się jeszcze ustawi, ale potem tak sięgnąłem właściwie do kwestii semantycznych, to znaczy znaczenia słowa Lovelace, i pomyślałem sobie, że w tym słowie jest wpisany umizg, jeśli wiedzą państwo, co chcę powiedzieć. I ten facet, który za moment nijak do nikogo się nie umizgiwał przez całe swoje życie, a także nie jest ze świata około jazzowego, tylko jest ze świata jazzowego przez duże dż najwyższej próby, i to jest Harry Connick Jr. I żeby jeszcze na trąbce wciąż nam ktoś grał pięknie, to Harry, a obok niego bagatela Wynton Marsalis, jego kolega z podwórka. Snappy swaying on trellis and happy to be. Mr. Sunshine's right jealous. It's raining on me. Thank you, I'm doing fine on my own. I'm happy being alone. Ivy inching up lattice and taking all spring. I ain't gaining no status, it don't mean a thing. If it's important, I'll have to postpone. I'm happy being alone. The air is cold and the fire's hot, and my favorite sweater's wool. There's coffee brewing in my coffee pot, and my message box is full. Roses roaming round fences with nowhere to go. Only thing making sense is just watching them grow. Don't try to call me, I've turned off my phone. I'm happy being alone. With nowhere to go. Only thing making sense is just watching them grow. Don't try to call me, I've turned off my phone. I'm happy being alone. I'm happy just being alone. Harry Connick Jr., naczelny przystojniak jazzowego świata, i Wynton Marsalis. Wynton już w czerwcu w Polsce. Będziemy sięgali do jego muzyki jeszcze często. No teraz, żeby ten wątek fajnych facetów kontynuować. O, słońce nad Myśliwiecką, no mgnienie. Skorzystajmy z tego. Raoul Midon. amigo cubano. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, mi hermano? Tú y yo no hablamos más. Separado por circunstancias fuera de nuestro control. Y a pesar de las distancias entre tú y yo, aún eres mi amigo cubano. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están tus hijos? Tu esposa y tu mamá. Tengo en mi memoria noches bailando en Habana. Y es nuestra historia que vivirá en mí. Recuerdos de ti, mi amigo cubano. Nuestro control, y a pesar de las distancias entre tú y yo, aún eres mi amigo cubano. Te extraño, pensando en ti y de tu forma de trabajar. Es lindo recordar. Mi amigo cubano. Manos danzando con herramientas, trabajando juntos cuando yo te vuelvo a ver. ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi hermano? Tú y yo no hablamos más. Quisiera saber de ti y de todos tus amores. Cubano. Mi amigo, mi amigo, mi amigo, mi amigo. Dulces recuerdos de ti. Espero que te encuentres bien. Y si te quiero ver, quizás un día nos encontramos otra vez, pescando sobre el mar. Se desaparece el tiempo cuando tú estás, y el amor cura todo el mal. ¿Qué pasó, mi hermano? Raul Midon, a wśród fajnych chłopaków z gitarą mamy jeszcze jednego. The same when it's time to go. side of rain, wandering up those steps again, waiting for a hand. It's been a long time going nowhere. It's just too sad. This is life, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh. Oh, coming my own again. This time it ain't so vain. From loneliness and learning, there's no one here. Żero będzie z nami w trasie, jesteśmy w drodze za niespełna 3 tygodnie. Dzisiaj to już prawie wszystko. Marcin Kiedryński w Trójce, na do widzenia. Jeszcze Jojo Ma po brazylijsku. Tymczasem. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Po raz pierwszy na żywo ze studia imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie. Teatrzyk Zielone Oko. Izabela Żukowska. Do widzenia. Jutra nie będzie. Reżyseria Janusz Kukuła. To dzisiaj o 21:00. Trójka i Teatr Polskiego Radia zapraszają. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. W tym sezonie grillujemy jak zawsze i jak jeszcze nigdy. Będziemy tradycyjnie wrzucać na ruszt same najlepsze kawałki. A ci, którzy lubią nowocześnie, też będą mieli co wrzucić. Bo teraz w Lidl otwarcie sezonu grillowego. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Różne rodzaje, jedynie 11,90 za kilogram. 11,90. A Pepsi 2x 2,5 litra tylko 6 zł. 6 zł. Lidl. Tradycyjnie lub nowocześnie. Tak się grilluje w tym sezonie. Żegnamy reklamy. Radio Navigator. A przed godziną 17 jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiel, zapraszam do Radionawigatora. W województwie śląskim mamy utrudnienie na trasie S52, odcinek Bielsko-Biała-Cieszyn, miejscowość Świętoszówka. Tam doszło do pożaru samochodu osobowego i jezdnia w kierunku Cieszyna jest zablokowana. Utrudnienie może potrwać jeszcze około godziny. S52, Cieszyn-Świętoszówka. Na trasie Bielsko-Biała-Cieszyn. Natomiast w województwie dolnośląskim mamy utrudnienie na autostradzie A4, 154 km na odcinku węzeł Wrocław Wschód, węzeł Bielany Wrocławskie. Na wysokości węzła Wrocław Wschód też doszło do pożaru samochodu osobowego i zablokowana jest